العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر چل رہی تھی اور ہم تقریباً 43 آیات کی تفسیر مکمل کر چکے تھے اور 44 نمبر آیت کی تفسیر کا بھی آغاز ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ارشاد فرمایا تسبح له السماوات السمع والارض کہ تسبیح بیان کرتی ہے اسی کے لیے یعنی اللہ تبارک و تعالی کے لیے ساتوں آسمان اور زمین ومن فیہن اور وہ چیزیں جو ان میں ہیں. سب کی سب اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کرتی ہیں. تسبیح کا مطلب اس کی تعریف بیان کرتی ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ چونکہ اس میں تمام بے جان اشیاء بھی آ گئیں, تمام جاندار زندہ چیزیں بھی آ گئی ہیں. ومن فیہن سے مراد جو کچھ اس میں ہے یعنی زندہ چیزیں وہ, اور آسمان اور زمین کرتی ہیں, اس میں تمام بے جان اشیاء داخل ہو گئی. تو یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا شعور حاصل نہیں ہوتا, جیسے آگے خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیونکہ یہ کس زبان میں تسبیح کرتی ہیں وہ لینگویج ہمیں معلوم نہیں ہوتی, وہ لغت ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہے, یا پھر یہ اس طرح کرتی ہیں کہ ہمیں اس کا احساس و شعور و ادراک حاصل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض بزرگان دین نے لکھا کہ اگر دروازہ آپ بند کرتے ہیں کھولتے ہیں تو اس کی چڑچڑاہٹ جو ہے اس طرح دروازہ کرتا ہے تو یہ بھی ایک تسبیح ہے. اس طرح اگر آپ لکڑی کو تھوڑا سا یوں آگے پیچھے کریں تو اس میں کر کر کر کر کے آوازیں آئیں گی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک تسبیح ہے. تو غرض یہ کہ مختلف چیزیں جو ہوتی ہیں یہ مختلف انداز سے تسبیح کرتی ہیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ جو دروازے کے چڑچڑاہٹ ہے 100% ایسا نہیں ہے کہ یہ تسبیح ہے, یہ قیاس ہے بزرگوں کا. لہذا اب یہ وسوسہ پیدا نہ ہونے پائے کہ اس کا مطلب ہے کہ دروازہ کھولنے بند کرنے میں آواز دے رہا ہے تو اس کے اندر تیل نہ ڈالا جائے, کیونکہ تیل ڈالیں گے تو وہ تسبیح بند ہو جائے گی اور اللہ کے ذکر کو روکنا اچھا نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے, آپ تیل ڈال کے دروازے کی آواز کو اگر ختم کرنا چاہیں, وہ ناگوار گزر رہی ہے تو اس کو ختم کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ لازم نہیں 100% نہیں ہے کہ واقعی یہ اللہ کی تسبیح ہے. یہ ویسی چڑچڑاہٹ بھی ہو سکتی ہے. تو بعض کا مطلب یہ خیال ہے کہ یہ بھی ایک تسبیح ہو سکتی ہے. لہذا بہرحال کائنات میں اب جیسے چڑیاں بول رہی ہیں, طوطے بول رہے ہیں, ہم بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بس یہ بیٹھے ویسے چیچی چیچی کر رہے ہیں, لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس و شعور حاصل نہیں ہوتا, کیونکہ یہ نص قطعی سے ثابت ہو گیا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. لیکن وہ تسبیح کس انداز سے ہوتی ہے میں اور آپ 100% نہیں کہہ سکتے کہ چڑیا جو چیچی کر رہی ہے ضرور یہ تسبیح ہی ہے. اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا. اگر واقعی یا تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہوتا تو چلیں پھر تو ٹھیک ہے, مسئلہ ہی ختم ہو گیا. لیکن ہم اپنے قیاس کے ذریعے ایک چیز کو کسی جانور کی تسبیح قرار نہیں دے سکتے کہ یہ 100% تسبیح ہے, اس لیے کہ اگر ایسا ہو جائے گا تو کئی مقامات پہ پھر ہماری گرفت ہو جائے گی. مثلا ایک چڑیا بیٹھی ہوئی ہے, وہ تسبیح پڑھ رہے, وہ چیچی چیچی کر رہی ہے, تو اب اس کو اڑانا نہیں چاہیے کیونکہ آپ اڑائیں گے تو اس کی چیچی بند ہو جائے گی, گویا کہ آپ نے اللہ کا ذکر بند کر دیا. اس کا مطلب ہے آپ کے چھت کے اوپر اگر کوا آ کے کائیں کائیں کرے تو اس کو بھی منع نہ کریں, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح ہی بیان کر رہا ہو اور آپ اس کی تسبیح کو سن کے ناگوار ہی محسوس کر رہے ہیں کہ یار کہاں سے کوا آ گیا, اس کو اڑاؤ, یہ دماغ خراب کر دیا. تو معاذ اللہ اللہ کی تسبیح سے آپ کا دماغ خراب ہو گیا. تو اس لیے اگر ہم اپنے قیاسات سے کچھ چیزیں ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو بعض اوقات ان قیاسات کو درست تسلیم کر لینے یا 100% تسلیم کر لینے کی بنا پر بھی زندگی تنگ ہو سکتی ہے. لہذا یہ بات کو اچھی طرح ہمیں سمجھنا چاہیے کہ میں معاذ اللہ یہ نہیں عرض کر رہا ہوں کہ جو ہمارے بعض بزرگوں نے لکھا کہ دروازے کی چڑچڑاہٹ بھی ایک تسبیح ہے تو یہ غلط نہیں ہے, لیکن یہ کیا ہے, انہوں نے بھی 100% نہیں کہا, ظنی طور پہ کہا ہے, قیاسن کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک اللہ کی تسبیح ہو, اس سینس میں انہوں نے کہا ہے, نہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ واقعی اللہ کی تسبیح ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر ذکر اللہ کو بند کرنا یہ قبیح فعل ہے اور اس طرح ہمیں ہر چیز کو بند کرنا منع ہو جاتا, ہر شور کو بند کرنا منع ہوتا. اب رکشہ آپ کے پاس آیا, اسی کسی نے سلنسر پیچھے سے نکالا, ٹا ٹا ٹا ٹا ٹا ٹا کرتا آتا تو کیسا دماغ کے اندر آواز لگتی ہے. تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ بھی تو ایک تسبیح ہے, اللہ تعالیٰ کی یہ سلنسر بھی اللہ کی تسبیح کر رہا ہے, لیکن اس کو تو ہم تسبیح شمار نہیں کرتے, اس کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ طویل کلام میں نے اس لیے کیا تاکہ ہمیں یہ مفہوم صحیح طرح سمجھ میں آ جائے کہ اکابرین کے بعض اقوال جو ہوتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ سینس کے اندر ہوتے ہیں, نہ کہ 100% کے ایسا ہی ہے. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے ورنہ بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. آگے شاید فرمایا کہ وہ ام من شیء اور کوئی بھی چیز ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے, الا یسبح بحمدہ مگر یہ کہ وہ تسبیح بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی اس کی حمد کے ساتھ، ولکن لا تفقهون تسبیحهم، اور لیکن وہ لوگ یعنی تم لوگ جو عام لوگ ہو وہ تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ پاتے، تم اس کی تسبیح کو نہیں سن پاتے ہو یعنی سمجھ نہیں پاتے ہو۔ آوازیں اگر آ رہی ہیں تو ان میں کون سی چیز واقعی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، کون سا نہیں، تم اس کا شعور حاصل نہیں ہے۔ اور یہ بھی اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے، اگر ایسا ہوتا کہ ہمیں ان چیزوں کی تو تسبیح سنتی بالفرض، تو یعنی بے جان چیزوں کی تسبیح میں سنائی دیتی تو کاروبار زندگی بالکل نہیں چل پاتا، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کیونکہ تکیہ یہ بھی تو کائنات کی ایک چیز ہے، بستر، آپ رات کو سونے کے لیے لیٹتے تو پتہ چلتا کہ وہ تکیہ تسبیح پڑھ رہا ہے اور اس کی آوازیں آپ کو آ رہی ہیں، تو پھر آپ کیسے سو پاتے، گھڑی تسبیح پڑھنے لگ جاتی، اور ہر چیز چمچے برتن کانٹے سب کے سب تسبیح پڑھتے، تو نہ کچن میں کوئی کام کر سکتے تھے ہم، نہ کہیں پر بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بعض چیزوں کو جو مخفی رکھا ہے اس میں ہزار ہا اس کی حکمتیں پوشیدہ ہیں، جن میں سے ایک مصلحت یہ بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ ہماری آسانی کے لیے، ہماری سہولت کے لیے، ہمیں آسانی کے ساتھ زندگی گزارنے دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بعض امور کو پوشیدہ اور مخفی فرمایا ہے۔ اس لیے ہم 100% نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی تسبیح ہی ہے، ہاں آپ قیاسن کہنا چاہیں تو اس میں حرج بھی نہیں ہے۔ انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ حلم والا بخشنے والا ہے۔ حلم والا، حلم سے مراد ہوتا ہے بردبار، جلدی فیصلہ، فوری طور پہ کوئی فیصلہ نہ کرنے والا، بلکہ بڑے غور و تفکر کے بعد، اچھی طرح غور کرنے کے بعد، تمام پہلوؤں پر تفکر کرنے کے بعد پھر کوئی فیصلہ کرنے والا، اس کو کہتے ہیں حلیم، حلم والا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کے لیے یہ تصور میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہے کہ وہ پہلے تفکر کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو تفکر کی حاجت نہیں ہے، وہ جو ارادہ کرتا ہے وہ 100% درست ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ پہلے وہ کسی بات کے بارے میں سوچے، اس کے پھر فائدے اور نقصان کو پیش نظر لائے اور پھر کسی مطلب وہ ایک نتیجے پر پہنچے، یہ اس کے لیے محال ہے۔ وہ تو ارادہ کرتا ہے تو ارادہ ہی اس چیز کا کرتا ہے جو بالکل 100% پرفیکٹ ہوتی ہے، اور اس میں تمام مطلب یہ کہ جو فائدے نقصان وغیرہ جن پہ غور و تفکر کرنا چاہیے وہ تفکر شدہ ہی گویا کہ ہوتا ہے، ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فعل صدور پذیر ہوتا ہے۔ ہاں یہ عام لوگ ایسے ہیں، اگر ہم کسی عام آدمی کو بنے جی بڑے حلیم ہیں، تو حلم والا پھر وہ، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حلم والے تھے۔ حلم مطلب بردباری، بردباری کا مطلب کہ فوری جلدی جلد بازی کرتے ہوئے کوئی فیصلہ نہ کرنا، بلکہ بڑے غور و تفکر کر کے کسی بھی چیز کے نتیجے پر پہنچنے کے لیے ایک طویل تفکر کرنے والا، یہ حلم اور حلیم اور بردبار کہلاتا ہے۔ یہاں ضمناً یہ حلیم کا لفظ آ گیا تو میں عرض کرتا ہوں کہ بعض اکابرین نے یہ بیان فرمایا کہ جو ہم کھچڑا پکاتے ہیں جس کو حلیم بھی کہتے ہیں، تو اس کو حلیم نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ حلیم اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ہے، تو اس لیے اس کھانے کو حلیم نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا صفاتی نام ہے، تو ہم کہتے ہیں ہم نے حلیم کھا لیا تو یہ اچھا سا نہیں لگتا ہے۔ تو بہرحال یہ اپنی ایک سوچ ہو سکتی ہے اور اس کو فالو کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، ایک اچھی سوچ ہے، لیکن اگر کوئی کھچڑے کو حلیم کہتا ہے تو وہ قابل گرفت نہیں ہے، اس کو بے ادب نہیں کہیں گے، کیونکہ جب ہم کھچڑے کے لیے، ایک کھانے کے لیے حلیم کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اور ہمارے عرف میں وہ عام ہو چکا ہے اور عرصہ دراز سے کروڑوں لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو پھر عرف و عادت کے مطابق اس سے معنی اتنا پختہ ہو چکا ہے، کھانے والا معنی، کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف تبادل ذہنی جائے گا ہی نہیں کہ حلیم کھائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہو جائے، یا اللہ کی طرف فوراً ذہن جائے کہ ماذا اللہ، کہ اللہ وہ کھایا۔ تو چونکہ عرف میں ایک چیز جب بہت زیادہ معروف ہو جاتی ہے، مشہور ہو جاتی ہے، اور اس کی مشہوری کی بنا پر جب ہم وہ لفظ لیتے ہیں، لفظ ذکر کرتے ہیں، تو اسی چیز کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے، کسی منفی پہلو کی طرف نہیں جاتا ہے، تو پھر اس کے ممانعت کی بھی کوئی حاجت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جو جتنے زیادہ احتیاط اختیار کرے وہ اتنا اچھا ہے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے قرآن عظیم کی تلاوت فرمائی، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، تو ہم نے آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں ایک حجاب بنا دیا، ایک پردہ بنا دیا، مستوراً چھپا ہوا، اور وہ آپ کو نہ دیکھ سکے۔ یہ اصل میں آیت کہا جاتا ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب تبت یدا ابی لہب و تب، یہ پوری صورت نازل ہوئی جس میں ابو لہب کے لیے سخت وعیدات بیان کی گئی تھیں، تو اس کی زوجہ جو تھی معاذ اللہ وہ ایک بڑا پتھر لے کر آئی اور تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اذیت پہنچائی جائے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ جب آئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا، وہ فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا. تو ابھی عورت آئی تو بس اس کو صرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ رہے تھے اور سرکار نظر ہی نہیں آ رہے تھے. تو اس نے پوچھا تمہارے وہ صاحب کہاں ہیں، ساتھی کہاں ہیں، معاذ اللہ میں ان کے ساتھ یہ سلوک کرنا چاہتی ہوں. تو اس کو اللہ نے بیان فرمایا کہ جب آپ نے قرآن پڑھا، یعنی تبت یدا نازل ہوئی، اس کو آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کیا، جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، تو بنا دیا ہم نے آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ایک پوشیدہ چھپا ہوا پردہ. وہ چھپا ہوا پوشیدہ پردہ فرشتہ تھا کہ وہ پردہ بن گیا اور وہ تھا بھی خود بھی پوشیدہ اور وہ عورت آپ کو نہ دیکھ سکے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو ایک مادی شے کو جو سامنے موجود ہو دوسروں کی نگاہوں سے پوشیدہ کر دے. یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے. لہذا جب اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پوشیدہ فرمایا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اس بات پہ یقیناً قادر ہے کہ وہ ایسی مخلوق کو پیدا کر دے جو ہمیں نظر نہ آتی ہو. لہذا جنوں کے انکار کرنے کا، فرشتوں کے انکار کرنے کا کوئی مطلب جواز نہیں ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بس فرضی باتیں ہیں، یا مطلب ویسی بیان کر دی کہ جن نہیں ہوتے ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مخلوق ہو اور ہمیں نظر نہ آئے. حالانکہ اگر آپ یہیں پر اپنی کائنات میں مشاہدہ کریں تو ہزار ایسی چیزیں آپ کو ملیں گی جس کے وجود کو آپ تسلیم کرتے ہیں لیکن وہ آپ کو نظر نہیں آتی. سردی کہاں ہے، آپ کو نظر آئی کبھی؟ گرمی، ہوا، اسی طریقے سے مطلب آپ کو خوشی یا غم. ہاں، خوشی جس چیز سے حاصل ہو رہی ہے وہ سبب آپ کو نظر آ سکتا ہے، لیکن خود خوشی اور غم یہ کیا چیز ہے، یہ مطلب آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے ہیں حالانکہ آپ ان کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں. تو کائنات میں ہزارہ چیزیں ایسی ہیں جو موجود ہیں، ہم ان کی موجودگی کا اعتراف بھی کرتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتی ہیں. لہذا اگر اللہ تعالیٰ بعض ایسی مخلوقات کا تذکرہ فرمائے جو اس نے پیدا فرمائے اور ہمیں نظر نہیں آ رہی تو ان کا انکار بیکار ہے. اسی طریقے سے کئی جراثیم ایسے ہیں جو آپ صرف مائکروسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں. اپنی انگلی کو آپ مائکروسکوپ کے نیچے رکھیں تو آپ کو اپنی انگلی پہ ہزارہ ذرات یعنی کیڑے چھوٹے چھوٹے چلتے ہوئے نظر آئیں گے، بیکٹیریاز آپ کو نظر آئیں گے جو ویسے آپ دیکھیں تو آپ کو بالکل نظر نہیں آتے. تو جب آپ نے مائکروسکوپ ایجاد کی تو آپ اس مخلوق پر مطلع ہوئے، اب آپ اس کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں حالانکہ یہ آپ کو نظر نہیں آ رہی، بظاہر تو نظر نہیں آ رہی، آپ ماننے پر مجبور ہیں کہ ان کا وجود ہے. اسی طریقے سے جنات اور فرشتوں کا وجود بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب ایسی مخلوق کو پیدا کرنے پر قادر ہے تو پیدا شدہ مخلوق کو اس انداز سے غائب کرنے پر بھی قادر ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار کے بارے میں شاید فرمایا کہ اور ہم نے ان کے قلوب پر غلاف ڈال دیے، پردے ڈال دیے، اَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. یہ سر میں لا يفقهوه ہے اور لا یہاں پہ محذوف ہے، تو اس لیے نفی کا ہم ترجمہ کریں گے. اَن يَفْقَهُوه معنی ہے اللا يفقهوه، کہ ہم نے ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیے ہیں، پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس قرآن کو نہ سمجھ سکیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ان کے دل پہ غلاف ڈال دیے پھر ان کے سامنے قرآن کو پیش کیا گیا تو وہ قرآن کو نہ سمجھ سکے. اگر ایسا ہوتا معاذ اللہ، یہی مفہوم ہو اور مضمون ہوتا تو پھر تو وہ لوگ قابل گرفت نہیں تھے، پھر تو معاذ اللہ اللہ کی طرف ایک نقص اور قصور کی نسبت آئے گی کہ اللہ تعالی نے پہلے ان کو غافل کر دیا. مراد یہ ہے کہ غفلت اللہ نے پیدا فرمائی ہے، ہدایت بھی اللہ نے پیدا فرمائی ہے اور ہمیں خود مختار بنا دیا، عقل دے دی. چاہے غفلت اختیار کر لو، چاہے ہدایت اختیار کرو، چاہے ہوش اختیار کر لو، تمہاری مرضی ہے. ان لوگوں نے غفلت اختیار کی اور غفلت اختیار کر کے قرآن کو سمجھنا انہوں نے چھوڑ دیا. تو غفلت کو اللہ نے ان پہ مسلط نہیں کیا، ہاں غفلت کو پیدا کیا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما رہا ہے اور ہم نے ان کے قلوب پر غلاف ڈال دیے. غلاف ڈال دیے مطلب ہم نے غفلت کو پیدا کیا، انہوں نے اس کو اختیار کر لیا. تو چونکہ پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ان کے قلوب پر غلاف ڈال دیے، ورنہ ایسا نہیں تھا کہ پہلے غلاف پیدا کر دیے گئے ان کے قلوب پر اور پھر ان کو ہدایت کی طرف بلایا گیا تو پھر یقینی سی بات ہے کہ وہ قابل گرفت نہیں کہلائیں گے. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ایک رکاوٹ ہے. وقر کہتے ہیں کہ کوئی بھی کان میں ایسی چیز ڈال لینا کہ باہر کی آواز اندر تک نہ پہنچ سکے، جیسے روئی وغیرہ ٹھونس لیں تو اس کو وقر کہیں گے. تو ان کے کانوں میں وقر ہے، گویا کہ مطلب یہ ہے کہ حالانکہ ان کے کان بالکل صاف ہیں، ان میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ قرآن عظیم کو نہیں سنتے ہیں اور قرآن ان کے کان کے ذریعے ان کے قلب کے اندر نہیں اترتا ہے تو بالکل یہ ایسے ہو گئے ہیں جیسے اپنے کانوں کے اندر انہوں نے روئیاں ٹھونس لی ہیں اور جس کی وجہ سے باہر کی آواز آئی نہیں رہی. جب باہر کی آواز نہیں آ رہی تو ان کے قلوب ہدایت کی طرف مائل بھی نہیں ہو رہے. یہ کفار کی بری صفت ہے. ہمیں غور کرنا چاہیے, ایک مسلمان کو تفکر کرنا چاہیے کہ کیا قرآن سننے کے بعد کہیں میری بھی ایسی کیفیت تو نہیں ہو جاتی کہ میں قرآن کی آیات سنتا ہوں, تفسیر سنتا رہتا ہوں, لیکن میرے دل کی کیفیت بالکل نہیں بدلتی ہے. جب میں قرآن سننا, اس کو تفسیر چل رہی ہوتی ہے, میں جان بوجھ کے اس کو نظر انداز کر دیتا ہوں اور بالکل ایسا بیٹھ جاتا ہوں یا وہاں سے اٹھ کے اس انداز سے چلا جاتا ہوں جیسے میرے کان کے اندر روئی ٹھونس دی گئی اور مجھے آواز ہی نہیں آ رہی ہے. تو یہ بھی بعض مسلمانوں کا رویہ ہو چکا ہے, قرآن کے مضامین کو معمولی سمجھنا, اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا. قرآن اگر کسی مقام پہ پڑھا جا رہا ہو تو بیزاریت کے ساتھ اٹھ کے وہاں سے چلے جانا, تفسیر کو معمولی سمجھ کے چینل کو چینج کر کے کسی اور چینل پہ تشریف لے جانا, یہ تمام مسلمانوں کے اندر چیزیں رائج ہو چکی ہیں. ہمیں کفار کی ان عادتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. ان عادتوں کے اپنانے میں کوئی کمال نہیں ہے, کوئی فخر کی بات نہیں ہے. ان عادتوں سے باہر نکلنا, انہیں اپنے سے دور کر دینا, ان عادتوں پر غالب آ جانا, یہ ہے انسان کا کمال. اب آپ باکمال بننا چاہتے نہیں چاہتے, یہ پہلے آئینے میں کھڑے ہو کر اپنے آپ سے سوال کریں. اگر بننا چاہتے ہیں تو پھر ان بری صفات کو ہمیں دور کرنا ہوگا, کیونکہ کافروں کی بری صفت کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے, نہ دنیا کی بھلائی نہ آخرت کی بھلائی. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ, اور جب آپ اپنے رب کا قرآن میں ذکر کرتے ہیں, وہ رب جو اکیلا ہے, وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا, تو وہ پیٹ پھیر کر نفرت کرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں. یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا تذکرہ فرماتے ہیں, وہ آیات پڑھتے ہیں, تو کفار کو جلن ہوتی ہے, نفرت پیدا ہوتی ہے, کیونکہ یہ مضامین ان کے عقائد, ان کی تعلیمات, ان کے نظریات اور ان کی جو کچھ سوچ ہے اس کے خلاف ہیں. تو یہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ایک اچھی بات کو بھی بعض اوقات آدمی اپنے سوچ کے اختلاف کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے, نظر انداز کر دیتا ہے, یہ ایک بری صفت ہے. اس پہ ہم کلام کریں گے اگلے پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.